Autopromocja. Zapraszam na bardzo szczególne wydanie programu Ludzie, już dziś po 23. Szczególne, ponieważ zarejestrowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem naszych słuchaczek i słuchaczy oraz bohaterki, którą jest Monika Brodka. Tle się dogasam jak to miasto. Porozmawiamy o ważnych dla niej odkryciach muzycznych, miejscach, ludziach, no i mieście, Warszawie, której poświęciła swoją najnowszą płytę. Zapraszam gorąco na to spotkanie. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach od prawie minuty godzina czwarta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest środa. To 31 dzień lipca. To także 213 dzień 2024 roku. Do końca pozostały 153 dni. Słońce wzejdzie o 4:55, a zajdzie o 20:29. Do końca astronomicznego lata pozostały 52 dni. Imieniny Heleny i Ignacego, a witają się z Państwem realizujący audycję Ewa Wichrowska i prowadzący Rafał Wodziński. We are the people. Jesteśmy z Państwem do szóstej. Empire of the Sun na początku naszego środowego spotkania w Coś mi świta. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. Sharing each other, nearer than father, scent of lemon drips from your eyes. We are the people. Can't you out when I think you're gonna leave me, but I know I tried. How you gonna leave me now? setback. I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck. I'm a cigarette. I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag. I'm a setback. I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck. I'm a cigarette. I'm a side that no one's rooting for. Separated, got sent to therapy. Hey, hey, hey. God, I hope we make it. 'Cause that's not my tendency. Oh, I'm a scumbag. I'm a setback. I'm a stain on the kitchen floor. Your phone, you can leave it alone and never look on back. You can dance all night, kick me out your life. Find a brand new guy and just forget what we had. You can walk on home, take me out your phone. You can leave it alone and never look on back. You can dance all night, kick me out your life. Find a brand new guy and just forget what we had. But you stand by me. Tucker Harrington Pillsbury, czyli Role Model, amerykański piosenkarz, autor tekstów i były raper. Po wydaniu debiutanckiego albumu Arizona latem 2017 roku zyskał rzeszę fanów i podpisał kontrakt z Interscope Records w 2018 roku. Potem wydał dwie epki Oh How Perfect i Our Little Angel. Jego debiutancki album studyjny RX ukazał się dokładnie 2 lata temu. Jego drugi album Kansas Anymore ukazał się 12 dni temu. Role Model to jest piosenkarz, który zapewnia nam wrażenia związane ze słuchaniem ciekawej muzyki, na którą wpływ miała cała Ameryka dzięki tym brzmieniom country, takim słyszalnym gdzieś tam w tle. To oczywiście reprezentant sceny muzyki pop, ale Kansas Anymore zawiera także inne ciekawe wpływy muzyczne. Role Model mówi o swoim nowym albumie. Pisałem wiele piosenek o tym, jak mój związek powoli się rozpada i przygotowywałem się na tę stratę. Chciałem zacząć powoli, delikatnie od O Gemini. Na tym albumie jest o wiele więcej, co nie jest tak mroczne i powolne. W pewnym sensie ten album jest bardzo letni. Letnia płyta z wpływami country, a album to kontynuacja debiutanckiego krążka RX, który się ukazał się w 2022 roku. RX to był także krążek skupiający się na uczuciach, emocjach. Natomiast Kansas Anymore czerpie inspirację z tęsknoty za domem i złamanym sercem. Przed nami natomiast Anderson .Paak, który ma trochę wspólnego z Role Model. Przede wszystkim to, że obydwaj panowie stacjonują w słonecznym stanie Kalifornia. I aby tego słońca dzisiaj państwu również nie zabrakło.

Życie jest takie, jakie je uczynisz. Samą prawdę zaśpiewała formacja Tok Tok. Life's what you make it. Teraz w Warszawie, drodzy Państwo, 14 stopni. Na własne życie wpływ mamy, na pogodę już nie. W środę zachmurzenie na ogół małe, na północnym zachodzie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie i 24 stopni na Podhalu. Około 27 stopni w centrum, do 31 stopni na południowym zachodzie i południu. Chłodniej nad morzem, do 20 stopni, 21. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni i zachodni, a na zachodzie zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali. Synoptycy przewidują spadek ciśnienia. Na wszelkie spadki formy najlepsze są muzyczne perły z Trójki. Przed nami Jessie Ware i Pearls. Państwo, ale ja z tym utworem mam wyłącznie miłe wspomnienia. Red Alert to prawie jak czerwona lampka sygnalizująca wejście na antenę w radiu. Bo właśnie dokładnie ćwierć wieku temu ukazał się ten singiel formacji Basement Jacks, a ja po raz pierwszy w 1999 roku wszedłem na radiową antenę. Był to także pierwszy singiel z ich debiutanckiego krążka Remedy. Wokal w utworze został dostarczony tutaj przez Blue James. Świetnie zaśpiewała, osiągnął także piąte miejsce na liście singli w Wielkiej Brytanii. Stał się pierwszym hitem numer jeden na liście Billboardu w kategorii Hot Dance Music Club Play. Do września 2023 roku ten singiel sprzedał się w nakładzie 600 tysięcy egzemplarzy w Wielkiej Brytanii. Został bardzo pozytywnie oceniony przez wielu krytyków muzycznych. No i również bardzo ciekawe opinie pojawiły się na temat tego singla. Ciekawe ze względu na określenia: fałszywy funk, szykowny kicz, a twórcy wiedzą wystarczająco dobrze, aby myśleć nogami, a nie tylko głowami. Tak właśnie wypowiadali się krytycy o tym singlu Basement Jacks. Red Alert już za nami w trójce, 29 minut po godzinie czwartej. Coś mi świta, a przed nami nasza polska scena muzyczna, także elektroniczna. Smolik i Kev Fox i Five Days. Are you feeling me all your life, or only for the next 5 days? Make believe kerosene flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly.

24 minuty oddzielają nas od godziny 5. The Charlatans, The Only One I Know, to drugi singiel angielskiej formacji. Był to ich pierwszy hit w pierwszej dziesiątce singli. Osiągnął 9 miejsce na UK Singles Chart. W Wielkiej Brytanii był to najwyżej notowany singiel z albumu Sam Friendly. Najlepiej wypadł w Stanach Zjednoczonych na liście Modern Rock Chart, gdzie osiągnął 5 miejsce we wrześniu 1990 roku, czyli dokładnie 34 lata temu. Piosenka zawierała wersje zaczerpnięte bezpośrednio z utworu Birds, Everybody's Been Burned, podczas gdy melodia tego utworu wyróżnia się riffem gitarowym, organowym, zaczerpniętym z utworu Hush, zagranym przez Deep Purple. Początkowo ten singiel zespół planował wydać trochę później. Były plany, żeby wydać utwór Polar Bear, który miał być właśnie ich drugim singlem, ale po tym jak przyjaciel jednego z muzyków i wytwórnia płytowa zasugerowali, że The Only One I Know będzie lepszym wyborem, zmienili plany i bardzo dobrze, bo wyszło z tego ciekawe doświadczenie muzyczne. Niektórzy zwracają także uwagę na nietypową konstrukcję tego utworu, bo nie słychać, gdzie jest refren. Czasami, a wyraźna partia basowa po drugiej zwrotce jest inspirowana, jak twierdzą autorzy, funkiem i soulem. Ten utwór został także uwzględniony jako utwór na wpływowym albumie kompilacyjnym Happy Days, natomiast cover w stylu bardzo funkowym z wokalem Robiego Williamsa pojawił się na albumie Marka Ronsona, który to ukazał się w 2007 roku. Ten utwór został także wykorzystany stany w reklamie telewizyjnej czekolady, stąd mogą co niektórzy pamiętać właśnie tę piosenkę. W 2012 roku pojawił się także w filmie California Solo. Tim Burch w swoich wspomnieniach mówi, że ten singiel sprzedał się w nakładzie 250 tysięcy egzemplarzy. Z angielskiej sceny rockowej przenosimy się do Polski. Już teraz Krzysztof Zalewski. Miłość, miłość w Trójce. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem. co już dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Miłość mijamy sobie. Tylko kwadrans pozostał do piątej. Nie wiem jak państwo, ale ja śpiewałem razem z Teddym Swimsem. Ten utwór to opowieść o ratowaniu własnego życia i znalezieniu odwagi, by odejść od przemocowego związku, który odegrał rolę w wypędzeniu przyjaciół i rodziny z jego życia. Tak mówi Teddy Swims o tym utworze. W tamtym momencie było mi tak trudno przekonać samego siebie do tego, ale to wtedy moje priorytety zmieniły się na moją osobę, na ratowanie siebie, na ponowne pokochanie siebie. The Door opowiada o wierze, że zawsze będzie dobrze, jeśli zaufamy sobie. To prawda. Czasem, drodzy Państwo, trzeba zamknąć właśnie te drzwi do jednego etapu, a potem otworzyć drzwi do drugiego. Tylko nie można być leniwym. Chociaż czasami odrobina, powtarzam, odrobina lenistwa nie zaszkodzi. Lazy i Express 2, czyli wielki przebój formacji, która jest duetem, z którą to na pewno wielu z Państwa ma miłe wspomnienia, a także super wokal wokalisty Talking Heads, David Byrne, Express 2 i Lazy w programie trzecim Polskiego Radia. wieku kobiet nie powinno się mówić, ale już za miesiąc skończy 25 lat. Nia Archive z najnowszego krążka Silence is Loud. To jest debiutancki album studyjny tej angielskiej producentki muzycznej, DJ-ki i piosenkarki, a także autorki tekstów. Nia Archive dokładnie 12 kwietnia zaprezentowała swój album, który jest próbą połączenia muzyki jungle z Britpopem. Bardzo dobrze jej to wyszło. Zresztą ona z muzyką jungle i drum and bass związana jest już od pewnego czasu. Po wydaniu tego krążka krytycy ocenili album bardzo pozytywnie. Znalazł się on także na 16 miejscu na liście UK Albums Chart, stając się pierwszym krążkiem, który znalazł się na głównej liście i drugim, który znalazł się na liście UK Albums Chart Update. Przed nami tymczasem jeszcze przed piątą w trójce dobrze znany utwór Walk This Way, Aerosmith i Run DMC w trójce.